ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के तृतीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो सूत्रों में से प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही है। प्रथम सूत्र में भगवान वेदव्यास जी ने पूर्व पक्ष को बता करके उसका निराकरण भी कर दिया है। सूत्रस्थ स्तुति मात्रम उपादानात ये दो पद सहेतुक पूर्व पक्ष के प्रतिपादक हैं। स एष रसानाम रसतमः इत्यादि अंगावबद्ध उपासनाओं के प्रकरण में आए हुए जो गुणबोधक वाक्य हैं वे उन वाक्यों में गृहित कर्मांगों की स्तुति मात्र करते हैं अथवा अपूर्व अर्थ के विधायक हैं, ज्ञापक हैं। इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी ने अपना निर्णय बताया स्तुति मात्रम इस प्रथम पद से, और ये कहा कि स एष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्य उन वाक्यों में गृहित जो उद्गीतादि कर्मांग है उनकी स्तुति मात्र है। ऐसा इसलिए है कि कर्मांगों का उन वाक्यों में उपादान है, ग्रहण है। जैसे कि इयम एव जुहु आदित्य कुर्म स्वर्गो लोको आह्वनीय इत्यादि वाक्य भी जुहु आदि कर्मांगों का ग्रहण होने से पृथ्व्यादि पदों के द्वारा उनकी स्तुति कर रहा है। ऐसे ही स एष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्य में गृहित उद्गीतादि कर्मांगों की स्तुति रसतमत्वादि पदों से हो रही है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं इति चेत से बताया गया कि न, ये सिद्धांति कह रहे हैं कि सयेश रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्यों को उन वाक्यों में गृहित उद्गीतादि अंगों की स्तुति मात्र नहीं समझना चाहिए। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि अपूर्वत्वात् ये सयेश रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्य प्रशंसक हैं उद्गीतादि अंगों के, ऐसा मानने के लिए पूर्व पक्षी को लक्षणा करनी पड़ती है प्रशंसा में। ये लक्षणा दोष हैं, इससे उत्कृष्ट होगा इस वाक्यों में विधि की कल्पना करना, और विधि की कल्पना करते हैं तो अपूर्व अनुष्ठेय अर्थ प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये अपूर्व विधि रूप प्रमाण बन जाते हैं। तो इनमें अपूर्व प्रामाण्य के लिए ये मानना उचित है कि ये स्तावक मात्र नहीं है अपितु विधायक है। ये न अपूर्वत्वात् इस सूत्रांश से कहा गया, इसी की व्याख्या भाष्य में हम लोग देख रहे थे। ये जो न इत्याह इसके बाद में, इसका अर्थ तो सब देख चुके हैं, नहीं स्तुति मात्रम आसाम श्रुतिनाम प्रयोजनम युक्तम अपूर्वत्वात्। ये भाष्यकार भगवान न इत्याह इसकी व्याख्या कर रहे हैं, इसका अवतरण टीका में देखना है। तो इसका अवतरण देखिए टीका में कि स्तुति लक्षणातो वरम विधि कल्पनम अनुष्ठान फलाभावा अनुष्ठान फल लाभात इति सिद्धांतयति नहि स्तुति इति, यहीं से टीका में चलना है कि स्तुति लक्षणातः वरम यानी श्रेष्ठम विधि कल्पनम स एष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्य की स्तुति रूप अर्थ में लक्षणा करने की अपेक्षा वरम यानी श्रेष्ठ हैं क्या इन वाक्यों में विधि की कल्पना करना, इन वाक्यों को विधायक हैं इत्याकारक कल्पना करना उचित होगा। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि अनुष्ठान फल लाभात, अनुष्ठानात्मक फल की प्राप्ति होती है। अनुष्ठान यानी विधेय अर्थ की प्राप्ति होती है। और मीमांसकों के अनुसार सबसे उत्कृष्ट वाक्य वेद वाक्य माना जाता है विधि वाक्य, और वो स्वतः प्रमाण होता है, और बाकी अर्थवाद आदि तो होते हैं विधि वाक्य के द्वारा अपेक्षित अर्थ को बता करके प्रमाण, उनमें परंपरा या प्रामाण्य आ जाता है, और साक्षात क्रिया का ज्ञापक हो जाता है विधि वाक्य, इसलिए वो सीधे प्रमाण बन जाता है। तो इसमें विधि की कल्पना करते हैं तो अनुष्ठान यानी कर्म रूप जो फल है वह प्राप्त हो जाता है, इसलिए इन्हें मानना चाहिए विधि ही न कि अर्थवाद। ये भाष्कर भगवान कह रहे हैं नहीं स्तुति मात्रम आसाम श्रुतीनाम प्रयोजनम युक्तम अपूर्वत्वात्। तो आसाम श्रुतीनाम यानी ये जो श्रुतियां हैं स एष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्य जो यहाँ विषय के रूप में बताए गए हैं, इनका स्तुति मात्र प्रयोजन मानना उचित नहीं है, युक्तम न। क्यों? कहते इसलिए कि अपूर्वत्वात् यानी अपूर्व अर्थ के प्रमाणांतर से अज्ञात जो अनुष्ठेय अर्थ हैं उसके ज्ञापक होने से अपूर्वत्वात्। तो विध्यर्थतायाम ही अपूर्वो अर्थो विहितो भवति। तो ये अपूर्व अर्थ कब प्राप्त होगा? जब हम इन्हें प्रशंसक न मान करके विध्यर्थक मानते हैं तो इनका अपूर्व अर्थ अवगत होता है। तो ये कहते हैं कि विध्यर्थतायां ही तो विधि रूप अर्थ मानने पर क्या हो जाता है, अपूर्व ही विहितो भवति, एक अज्ञात अर्थ का ज्ञापन हो जाता है। हाँ, विध्यर्थतायाम सत्याम। तो स एष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्यों को विध्यर्थक मानने पर एक अपूर्व अर्थ प्राप्त होता है, विहित होता है। और स्तुत्यर्थतायां तु, और पूर्व पक्ष जैसा मानते हैं उसके अनुसार यदि स एष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्यों को केवल स्तुति मात्र मानेंगे, प्रशंसा मात्र मानेंगे, तो कर्मांगों की प्रशंसा, तो अनर्थक्यम एव स्यात्, इनमें अनर्थक्य की आपत्ति आती है। अनर्थक्य कहते हैं अप्रामाण्य को, अप्रामाण्य की आपत्ति आएगी। इसलिए मान रहे हैं कि उनके अनुसार ज्ञान कांड कर्मकांड अलग अलग नहीं है, पूरा वेद एक है, और उद्गीथादि कर्मांगों का पहले कर्मकांड के में विधान हो गया है, और उस विहित उद्गीथादि अंगों को अपेक्षा है प्राशस्त्य की, अधिकारी की उसमें प्रवृत्ति के लिए, इसलिए वे कहते हैं प्राशस्त्य के बोधक हैं। विहित जो अंग उसका प्राशस्त्य बताते हैं ये वाक्य, जैसा ये जुहू आदि अंगों का प्राशस्त्य बताते हैं इयम एव जुहू इत्यादि वाक्य, ऐसा मानते हैं पूर्व पक्षी। तो विधि वाक्य के साथ एक वाक्य तो हो जाता है, इसलिए अर्थवाद है। और सिद्धांति कहते हैं ये अर्थवाद नहीं, ये स्वतंत्र विधि वाक्य है, ये सिद्धांति कह रहा है। तो स्तुत्यर्थतायान्तु अनर्थक्यम एव स्यात्, यदि हम स्तुति रूप प्रयोजन वाले मानते हैं इनको, स एष रसानाम रसतम इत्यादि वाक्यों को, इनकी स्तुति में लक्षणा करके स्तुत्यर्थ स्तुति अर्थक मानते हैं, तो इनमें अप्रामाण्य की आपत्ति आती है। स्वतः विधि वाक्य ही स्वतः प्रमाण होता है, और प्रशंसक वाक्य तो अर्थवाद वाक्य तो विधि के द्वारा अपेक्षित विधेय अर्थ की स्तुति करके वह परंपरा या प्रमाण बन जाता है। उनके अनुसार, लेकिन यहां तो भले ही वो परंपरा या प्रामाण्य जो दृष्टांत बताया हुआ पूर्व पक्ष के द्वारा वाक्य है उसमें आ जाए, इयम एव जुहू इत्यादि वाक्य में, किंतु स एष रसानाम रसतमः इन वाक्यों में तो वो परंपरा प्रामाण्य भी सिद्ध नहीं हो पाता, इसे कह रहे हैं। इसलिए अनर्थक्यम एव स्यात्, यानी अप्रामाण्यम एव स्यात्। कैसे परंपरा भी प्रामाण्य सिद्ध नहीं हो पाएगा, इसे स्पष्ट करने के लिए आगे वाला वाक्य है। उससे पहले टीकाकार विधायकस्य इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले इस अधिकरण के छह अंशों में से एक फलात्मक अंश होता है ना, वो फलात्मक अंश बता रहे हैं। तो फल बताते हैं कि पूर्वपक्षे तु अननुष्ठानम फलम, सिद्धांते तु अनुष्ठानम फलम इति मंतव्यम। इस अधिकरण के पूर्व पक्ष के मत के अनुसार अन अनुष्ठान ये फल होगा, स्तुति मात्र फल है, स्तुति कोई अनुष्ठान नहीं है। और सिद्धांत के अनुसार इन वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित विहित जो उपासना है उसका अनुष्ठान होगा, इसलिए अनुष्ठान रूप फल सिद्धांत मत में सिद्ध होगा। ये फल भेद हैं। अब विधायकस्य ही शब्दस्य इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। स्थावकत्वेन अर्थवत्वं किं न स्यात् इत्यत आह विधायकस्य इति। ये जो कहा कि यदि स एष रसानाम रसतम इत्यादि वाक्यों को मानते हैं प्रशंसक तो अनर्थक्य की आपत्ति आती है, ये सिद्धांतियों ने कहा पूर्व पक्ष के मत में। स एष रसानाम रसतम इत्यादि वाक्यों में अनर्थक्य यानी अप्रामाण्य की आपत्ति नामक जो दोष सिद्धांतियों ने बताया है, इस दोष का निराकरण स्तुत्यर्थक मानने पर भी पूर्व पक्षी इस दोष के निराकरण की शंका करते हैं। कहते हैं स्थावकत्वेन अर्थवत्वम किम न स्यात्। तो जैसे इयम एव जुहु आदित्य कुर्म इत्यादि वाक्य कर्मांग के प्रशंसक बनकर के प्रमाण है, उनका स्वार्थ में तात्पर्य नहीं है किंतु कर्मांगों के प्राशस्त्य में तात्पर्य होने से वे ये जुहादि कर्मांग प्रशस्त हैं, इस अर्थ में प्रमाण बनते हैं, सार्थक बनते हैं। ऐसे ये स एष रसानाम रसतम इत्यादि वाक्य भी उद्गीथादि कर्मांगों के प्राशस्त्य को बता करके प्रशंसक बन करके प्रमाण क्यों नहीं होंगे। इयम एव जुहु इत्यादि वाक्य के तरह प्रशंसक बन करके इनमें प्रामाण्य आ सकता है, ये शंका है कि स्थावकत्वेन अर्थवत्वम यानी प्रामाण्यम किम न स्यात्, इनमें प्रामाण्य क्यों नहीं होगा। यानी पूर्व पक्षी का कथन है कि अवश्य हो सकता है, इयम एव जुहु इत्यादि वाक्य के तरह स्थावक बन करके प्रामाण्य, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। इत्यत आह यानी इस प्रकार की पूर्व पक्षी की ओर से शंका की जाने पर, इत्यत का अर्थ है आह कहते हैं भगवान भाष्यकार, पूर्व पक्षी की इस शंका का समाधान करते हैं कि विधायकस्य ही शब्दस्य वाक्यशेष भावं प्रतिपद्यमाना स्तुति उपयुज्यते इति उक्तम्। विधिना तु एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिनांसु इत्यत्र। कहते हैं आप मीमांसकों ने ये कहा है, क्या कहा है कि विधिना तु एक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिनांसु, ये पूर्व मीमांसा का सूत्र है और पूर्व मीमांसा के इस सूत्र से मीमांसकों ने यानी जैमिनी जी ने ये कहा है कि विधिना एक वाक्यत्वात्, विधिना यानी विधि वाक्य के साथ अर्थवाद वाक्य का एक वाक्यत्व होने से विधि नाम स्तुत्यर्थेन सार्थका शु अर्थवादा ऐसा लगाना। तो विधि नाम स्तुत्यर्थेन, तो विधे अर्थ के स्तुति अर्थक बन करके प्रशंसक बन करके अर्थवाद वाक्य सार्थक होते हैं यानी प्रमाण बनते हैं। ये इस सूत्र से जयमिनी जी ने कहा है। अर्थात अर्थवाद वाक्य में प्रामाण्य कब आता है? जब वे विधि वाक्य के साथ एक वाक्यतापन्न होते हैं। विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता होने का अर्थ होता है विधि वाक्य के साथ अन्वित हो जाना, तो विधि वाक्य के साथ मिल जाना। तो विधि वाक्य अपने साथ अर्थवादों को कब मिलाएगा? जब विधि वाक्य के द्वारा अपेक्षित किसी अर्थ का संपादक बन जाएगा अर्थवाद वाक्य, तब तो विधि वाक्य की जिस पदार्थ विषयक अपेक्षा है वह पदार्थ यदि समर्पित करेगा विधि वाक्य को, तब तो विधि वाक्य अर्थवाद वाक्य को अपने साथ मिलाएगा। हाँ, तो ये मिलाना ही एक वाक्यता है। और विधि वाक्य को अपेक्षा होती है विधि वाक्य के द्वारा जिसका विधान किया जा रहा है उस विधे अर्थ के प्राशस्त्य की। ऐसा कोई आकर के अधिकारी को बता दें कि इस विधि वाक्य के द्वारा विहित अर्थ प्रशस्त है, महान है, उसका महात्म्य बता दे, स्तुति करें, ये अपेक्षा होती है विधि वाक्य को। अपने द्वारा विहित अर्थ की स्तुति करने कोई करे आकर के करके। और अर्थवाद वाक्य विधि वाक्य के द्वारा विहित अर्थ का प्रशंसक बनता है, यदि उसका प्राशस्त्य बताता है तो विधि वाक्य उसे मिला लेगा, यानी विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता होगी। और जब विधि वाक्य के साथ अर्थवाद वाक्य की एक वाक्यता होती है तब अर्थवाद वाक्य प्रमाण माना जाता है, सार्थक माना जाता है। और केवल विधि वाक्य के साथ अन्वित हुए बिना, एक वाक्यता को प्राप्त किए बिना प्रशंसक बनने मात्र से उसे सार्थक नहीं माना जाता, प्रमाण नहीं माना जाता अर्थवाद वाक्य को। ये नियम है मीमांसकों का, इस सूत्र से बताया गया हो। तो कहते हैं आप लोग अर्थवाद होने मात्र से ही प्रमाण नहीं मानते हो। जो अर्थवाद विधि के साथ एक वाक्यता को प्राप्त करता है वह अर्थवाद प्रशंसक बनकर के प्रमाण मानते हो, ऐसा आपका नियम है। ये सिद्धांति मीमांसकों को कह रहे हैं जिन्होंने ये शंका की है कि स एष रसानाम रस्तम इत्यादि वाक्यों को प्रशंसक मान करके प्रमाण मान लो, स्थावकत्वेन रूपेण इनमें प्रामाण्य मान लो, सार्थक्य मान लो। ऐसी शंका जो कर रहे हैं वे उनको सिद्धांती कहते हैं कि अर्थवाद वाक्य का प्रामाण्य स्वीकार करने के लिए आवश्यक होता है अर्थवाद वाक्य का विधि वाक्य के साथ एकत्व, एक वाक्यता, ये आवश्यक होती है। तो स एष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्यों की भी यदि किसी विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता होगी तब तो प्रमाण माना जाएगा, और यदि एक वाक्यता नहीं होगी तो प्रमाण नहीं होगा, फिर अप्रामाण्य आएगा। तो यही कहते हैं कि इनमें प्रामाण्य इसीलिए नहीं आ पा रहा है कि विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता स एष रसानाम रसतम इत्यादि वाक्य की नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाती? जैसा मीमांसक कह रहे उसके अनुसार। तो कहते इसलिए नहीं बन पाती कि वो तो जो दृष्टांत है पूर्व मीमांसकों का वो कर्मकांड का ही है, जहां पर जुहादी पात्रों का विधान हुआ है उसी प्रकरण में, जुहादी पात्रों के विधायक प्रकरण में ही यह अर्थवाद वाक्य आता है इयम एव जुहु आदित्य कुर्म इत्यादि। जहां जुहादी पात्र का विधान है वहीं पर ये प्रशंसक वाक्य आया, इसलिए विधेय जो जुहादी पात्र है अंग, जुहादी पात्र आदि रूप अंग, उसका प्राशस्त्य बोधक किसी वाक्य की अपेक्षा विधि वाक्य को है, तो उसका तो विधि वाक्य के साथ एक वाक्य तो होगा उसी प्रकरण में होने से, और वो प्रशंसक बन करके प्रमाण बनेगा, इसलिए उदाहरण में तो ठीक है, किंतु दृष्टांत में दार्ष्टांत में ये जो सयेश रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्य हैं ये तो उपनिषदों में है, और उद्गीथादि जो कर्मांग विधायक वाक्य हैं वे कर्मकांड में हैं। उद्गीथादि को कर्मांग बताने वाले वाक्य वे हैं कर्मकांड में, वो हो गया भिन्न प्रकरण। जिन उद्गीथादि कर्मांगों का प्रशंसक इनको मानना चाहते हैं उन उद्गीथादि कर्मांगों का विधान करने वाले वाक्य कर्मकांड रूप प्रकरण में हैं, और ये स एष रसानाम रसतमः ये वाक्य ज्ञान कांड में है, तो अलग अलग प्रकरण हुआ ना। हाँ, तो भिन्न प्रकरणस्थ वाक्यों की एक वाक्यता नहीं होगी। विधि वाक्य के प्रकरण में पठित अर्थवाद वाक्य तो विधि वाक्य के साथ अन्वित होगा, एक वाक्यतापन्न होगा, और वो प्रशंसक बनकर के प्रमाण बनेगा। इनका तो उद्गीथादि अंगों के विधायक वाक्य भिन्न प्रकरण में होने से उद्गीथादि अंगों के विधायक वाक्य के साथ एक वाक्य तो ही नहीं होगा, एक वाक्य तो न होने से इनमें स्थावकत्वेन रूपेण प्रामाण्य सिद्ध नहीं होगा, स्थावकत्वेन रूपेण ये सार्थक नहीं बनेंगे। इसलिए हमने कहा स्तुत्यर्थतायान्तु अनर्थक्यम एव प्रसज्येत। यदि स एष रसानाम रसतम इत्यादि वाक्यों को विधि न मान करके प्रशंसक मानते हैं तो ये अप्रमाण होते हैं, क्योंकि अर्थवाद वाक्यों को प्रमाण बनने के लिए विधि वाक्य के साथ एक वाक्य तो प्राप्त करना जरूरी होता है, और इन वाक्यों का एक वाक्य तो विधि वाक्य के साथ नहीं हो पा रहा है भिन्न प्रकरणस्थ होने से, इसलिए इनमें अनर्थक्य ही प्राप्त होगा इनको प्रशंसक मानने पर, ये कह रहे हैं। तो इसी अभिप्राय से लिखते हैं भाष्य में भाष्यकार भगवान कि विधायकस्य ही शब्द से पहले एक सामान्य नियम बताया कि विधायकस्य ही शब्दस्य वाक्यशेष भावं प्रतिपद्यमाना स्तुति उपयुज्यते इति उक्तम्। विधिना तु एकवाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिनांसु इत्यत्र। ये जो पूर्व मीमांसा का अधिकरण है विधिना तु एकवाक्यत्वात् इत्यादि, इस अधिकरण में मीमांसकों ने कहा है कि वही अर्थवाद वाक्य प्रामाण्य को प्राप्त करता है, प्रमाण बन जाता है, कौन जो विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता को प्राप्त करता है, वाक्यशेष भावम प्रतिपद्यमाना स्तुति का अर्थ निकला विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता को प्राप्त करने वाला अर्थवाद वाक्य, वह सार्थक होता है। प्रमाण बन जाता है प्रशंसक बन करके। ऐसा आपने कहा है इति उक्तम भवद भी ऐसे लगाना। वह बात यहां पर बन नहीं पा रही है, ये आगे कहते हैं प्रदेशांतर इत्यादि से। तो प्रदेशांतर विहितानां तु उद्गीतादीनां इयं प्रदेशांतर पठिता स्तुतिर वाक्य शेष भावम अप्रतिपद्यमाना अनर्थिका एवश्यात। ये कहा कि प्रदेशांतर विहितानां, इसमें प्रदेशांतर शब्द का अर्थ है प्रकरणांतर, प्रदेश शब्द का अर्थ है प्रकरण, प्रदेशांतर का अर्थ निकलेगा प्रकरणांतर, भिन्न प्रकरण। हाँ, तो भिन्न प्रकरण में विहित जो उद्गीतादि कर्मांग है वो कर्मकांड, यहां प्रदेशांतर शब्द से लेंगे कर्मकांड को, तो कर्मकांड रूपी भिन्न प्रकरण में विहित जो उद्गीतादि कर्मांग है उनकी इयम प्रदेशांतर पठिता स्तुतिर, ये जो सयेश रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्य से की जाने वाली स्तुति है वह प्रदेशांतर में पठित है, का मतलब ज्ञान कांड रूप प्रकरण भिन्न प्रकरण में पठित है। तो स्तुति वाक्य शेष भावम अप्रतिपद्यमाना का अर्थ निकलेगा उद्गीतादि कर्मांगों के विधायक वाक्य के साथ एक वाक्यता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे ये अर्थवाद वाक्य। सयेश रसानाम रसतम इत्यादि उपनिषदों में पढ़े गए वाक्यों की एक वाक्यता उद्गीतादि कर्मांगों के विधायक वाक्य के साथ नहीं हो पाएगी। तो एक वाक्यता नहीं होगी तो फिर वे प्रशंसक बन करके भी प्रमाण नहीं बन पाएंगे। हाँ, उसका प्रशंसक ही नहीं बना, एक वाक्यता ही नहीं हुई। वाक्य शेष भाव को प्राप्त करने का अर्थ है एक वाक्यता को प्राप्त करना, वो एक वाक्यता को प्राप्त नहीं करेगा। वाक्य शेष भावम अप्रतिपद्यमाना का अर्थ है एक वाक्यता को प्राप्त नहीं कर पाएगा। ये सयेश रसानाम रस्तम इत्यादि अर्थवाद वाक्य तो अनर्थिका एवश्यात, तो ये अनर्थक हो जाएगा, मतलब अप्रमाण हो जाएगा। इस प्रकार इसमें जो हमने अनर्थक यानी अप्रामाण्य की आपत्ति बताई थी वो उचित ही बताई, और दृष्टांत में तो ठीक है वो समान प्रकरणस्थ है, इसलिए वहाँ स्थावकत्वेन प्रामाण्य का जो प्रयोजक है विधि वाक्य के साथ एक वाक्यत्व वो हो जाएगा, इसलिए वो तो दृष्टांत तो ठीक बन जाएगा, सार्थक हो जाएगा, लेकिन दार्ष्टान्त सार्थक नहीं हो पाएगा। ये आगे कह रहे हैं इयम एव इत्यादि से। तो भाष्य में ही देखिए कि इयम एव जुहु इत्यादि तु विधि सन्निधौ एव आमनातम इति वैषम्यम, यानी दृष्टांत और दार्ष्टान्त में विषमता है। पूर्व पक्षी का जो दृष्टांत है और दार्ष्टान्त है इसमें विषमता है। पूर्व पक्षी का दृष्टांत है इयम एव जुहु आदित्य कुर्म इत्यादि, वो है कर्मकांड के प्रकरण में ही पढ़ा हुआ, और वहीं पर जुहादि कर्मांगों का विधायक वाक्य भी है, तो समान प्रकरणस्थ होने से विधि वाक्य और अर्थवाद वाक्य, अर्थवाद वाक्य की विधि वाक्य के साथ एक वाक्यता होगी, इसलिए स्थावकत्वेन प्रामाण्य आ जाएगा। ये तो दृष्टांत है, और दार्ष्टान्त में ऐसा नहीं है। दार्ष्टान्त में तो अर्थवाद वाक्य हैं ज्ञान कांड में, और कर्मांग का विधायक वाक्य हैं कर्मकांड में, इसलिए कर्मकांडस्थ कर्मांगों के विधायक वाक्य के साथ ज्ञान कांडस्थ स एष रसानाम रसतम इत्यादि वाक्य की एक वाक्यता न होने से प्रामाण्य सिद्ध नहीं होगा। एक तो इयम एव जुहु इत्यादि तो विधि सन्निधा वेव आमनातम इति वैषम्यम तस्मात विध्यर्था एव एवं जातीय का श्रुतयः। इसलिए स एष रसानाम रसतमः परमः परार्ध्यो इत्यादि जो श्रुतियां हैं वे स्तावक नहीं है, वो जातीय एक प्रत्यय होता है प्रकार अर्थ में, प्रकार अर्थ में इत्येवम जातीय का अर्थ निकलेगा इत्येवम प्रकारा, इत्येवम विधा एवं विधा। तो तस्मात विध्यर्था एव एवं जातीय का यानी एवं विधा श्रुतय, इस प्रकार की जो श्रुतियां हैं ये श्रुतियां अर्थवाद न होकर के, कर्मांगों की प्रशंसक न होकर के स्वतंत्र विधायक हो जाएगी, विध्यर्थक हो जाएगी। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। युक्तम इयम एव जुहु इत्यादि श्रुतीनाम फलवत जुहादि विधि प्रकरणस्थतया स्थावकत्वेन अर्थवत्वम्। अने दृष्टांत दार्ष्टांत में वैषम्य बता रहे हैं जो भाष्य में बताया गया था। कहते हैं कि इयम एव जुहु इत्यादि जो अर्थवादात्मक श्रुतियां हैं कर्मकांड की, वे सफल जो जुहादि का विधान करने वाला प्रकरण है उस प्रकरणस्थ होने से यानी विधिवाक्य के समीप में होने से स्थावकत्वेन अर्थवत्वम ये जो है ये उचित है मानना। किंतु रसतमादि श्रुति नान्तु कृत्वंग विधि प्रकरणस्थत्व अभावात फलवद अपूर्व उपास्ति विधायकत्वम एव युक्तम कृत्वंतर श्रुतिवत इति भावः। तो ये जो स एष रसानाम रसतमः इत्यादि श्रुतियां हैं यह श्रुतियां तो कर्मांग के विधायक प्रकरण में पठित न होने से इन्हें सफल अपूर्व जो उपासना है उस उपासना का विधायक ही मानना उचित है। सफल अपूर्व उपासना का मतलब प्रमाणांतर से अनवगत जो फलवान उपासना है उस उपासना का विधायक सयेश रसानाम रसतम इत्यादि वाक्यों को मानना उचित होगा, इनको विधि मानना ही उचित है। युक्तम यानी उचितम कैसे, तो कहते कृत्वंतर श्रुतिवत। तो जैसे राजस्वेन राजा राजस्वेन यजेत इत्यादि वाक्य राजस्वे याग का विधान करता है, और दूसरा वाक्य है वह विधान करता है मान लो विश्वजीत याग का, विश्वजिता यजेत सोमेन यजेत इत्यादि यागांतर। तो ये जैसे स्वतंत्र विधि है वो राजसूय याग के विधायक वाक्य के अंग नहीं है, उसके साथ एक वाक्यता नहीं है। जैसा एक स्वतंत्र विधि वाक्य है राजसूयन यजेत, ऐसा सोमेन यजेत यह वाक्य भी एक स्वतंत्र सोम याग का विधायक है। जैसे ऐसे स एष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्य भी स्वतंत्र फलवती उपासना का विधान करने वाले होंगे, ये यहाँ पर बताया गया। अब जो द्वितीय सूत्र है इस अधिकरण का भाव शब्दाच्च, इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार। किंच अत्र विधिकल्प्य इति कृत्वा चिंतया उक्तम् वस्तुतस्तु तु न कल्प्य क्लिप्तत्वात् इत्याह भावेति। तो ये कहते हैं प्रथम सूत्र के भाष्य में भाष्कर भगवान ने और सूत्रकार ने ये मान करके कि सयेश रसानाम रसतमः इत्यादि विधिवाक्य स्वयं ही विधायक है। यद्यपि इन वाक्यों में विधायक प्रत्यय नहीं है, विध्यर्थक लिंगादि प्रत्यय नहीं है ना, तो भी उस विधायक विध्यर्थक प्रत्यांत पद की कल्पना करके माना कि ये स्वतंत्र विधि है। स्वयेश रसानाम रसतम इत्यादि वाक्य अर्थवाद नहीं है, विधि है। ये प्रथम सूत्र में और उसके भाष्य में सूत्रकार तथा भाष्यकार भगवान के द्वारा कहा गया। वह इस अभिप्राय से कहा गया कि अत्र विधि कल्प्य इति कृत्वा चिंतया उक्तम। तो अत्र यानि इन वाक्यों में सयेश रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्यों में विधि की कल्पना करनी है ऐसा मान करके ओ उक्तम। क्या उक्तम? कि प्रथम सूत्र में इन्हें अर्थवाद नहीं अपितु विधायक वाक्य हैं ये कहा गया। विधि को कल्प्य समझ करके विधि कल्प्य इति उक्तम। अब आगे कहते हैं कि वस्तुतः न कल्प्य, यानी वस्तुतः विधि की कल्पना करने की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? तो कहते हैं क्लिप्तत्वात्। क्लिप्त शब्द का अर्थ होता है निश्चित, क्लिप्तत्वात् का अर्थ है निश्चितत्वात्। वहाँ पर विधि निश्चित होने से कल्पना की जरूरत नहीं है, क्लिप्त विधि है। यानी वहाँ पर लिंग विध्यर्थक लिंग प्रत्यांत पद का प्रयोग विद्यमान है। उसी प्रकरणस्थ पद में ओम इत्येतद् अक्षरम उद्गीतम उपासित, यहाँ पर उपासित यह विध्यर्थक प्रत्यांत पद प्रयोग है, वही विधि है। और वो एक ही प्रकरण है, वहीं पर सयेश रसानाम रसतम वाक्य आया है। तो समान प्रकरण में ही जहाँ पर उद्गीत उपासना की विधि है वहीं पर सयेश रसानाम रसतमः यह वाक्य पठित होने से इस वाक्य में अलग से विधि की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। विधि वाक्य होता है। हाँ। वो कहते हैं कि फिर इसकी स्तुति वाला मान लो। अभी तो पहले इसको विधायक न मान करके, क्योंकि उनके अनुसार तो ये सब जो है उद्गीत की उपासना आदि भी नहीं बताई जा रही है पूर्व पक्ष के अनुसार, ये अनुवाद है। और उद्गीत का प्राशस्त्य मात्र बताया जा रहा है, उद्गीत का कर्मांगत्वेन रूपेण विधान पहले हुआ। उद्गीतम उपासित का अर्थ है उद्गीतम प्रशस्तम इति जानियात, ये उद्गीत हम उपासित का अर्थ करते हैं। वे उद्गीत प्रशस्त हैं ऐसा समझो। तो आने वाला जो सूत्र है यानी ये तो सिद्धांति के अनुसार ही बताया जा रहा है। सिद्धांति ने ही ये कहा था कि स एष रसानाम रसतमः इत्यादि वाक्य में विधि की कल्पना करके इनको विधायक मान लो। ये पूर्व पक्षी ने नहीं कहा, सिद्धांति ने कहा है। अब सिद्धांति ये कहते हैं कि स एष रसानाम रसतमः इत्यादि जो वाक्य हैं इन वाक्यों में विधि की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है, ये सिद्धांत ही कह रहे हैं। पूर्व सूत्र में सूत्रकार तथा भाष्कर भगवान ने जिन वाक्यों में विधि की कल्पना करने के लिए कहा था वह ये मान करके कि ये स्वतंत्र विधि वाक्य है ऐसा मान करके कहा था। अब आगे ये कह रहे हैं कि इनमें विधि की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहां पर प्रत्यक्ष विधि बोधक वाक्य विद्यमान है। इसलिए प्रत्यक्ष विधि न हो तो फिर विधि की कल्पना की जाती है, तो यहां प्रत्यक्ष विधि विद्यमान है। उद्गीतम उपासित इत्यादि, तो फिर पूर्व पक्षी कहते हैं फिर तो हमारा अभीष्ट सिद्ध हो जाएगा। उद्गीतम उपासित, इसमें उद्गीत को उपास्य बताया गया और उस उपास्य उद्गीत की प्रशंसा करने वाले ये सयेश रसानाम रसतम इत्यादि वाक्य होंगे, ऐसी दोबारा उनकी शंका होगी, उसका समाधान करेंगे। ये बताते हैं कि सयेश रसानाम रसतमः ये वाक्य स्वयं विधि रूप न होने पर भी अर्थवाद भी नहीं है, अपितु विधि के द्वारा अपेक्षित जो उपास्यगत गुण हैं उपासना के लिए उन गुणों को बताने वाले हैं। और वो उपास्य गुण है, चिंतनीय गुण है। उद्गीतम उपासित, इसने तो इतना मात्र कहा कि उद्गीत की उपासना करो, उपासना का तो अर्थ होता है गुण चिंतन, तो उद्गीत की उपासना करो का अर्थ है उद्गीत के गुणों का चिंतन करो। तो उद्गीत के कौन से गुण हैं जिनका चिंतन करना है, ये आकांक्षा हो जाती है। इस आकांक्षा की पूर्ति के लिए सयेश रसानाम रसतमः इत्यादि उद्गीत में गुण बताने वाले ये वाक्य हैं चिंतन के लिए। इसलिए उपासना उपयोगी गुण को बताने वाले वाक्य हैं ये, न कि उद्गीत आदि अंगों की प्रशंसा करने वाले, ये यहाँ पर बताया जाएगा। यानी ये इनमें विधि की कल्पना भी नहीं करनी है, विधि की कल्पना नहीं करेंगे तब भी ये स्वतंत्र अर्थवाद नहीं है, अपितु उद्गीतम उपासित इत्यादि वाक्य के द्वारा अपेक्षित उपासना के लिए जो गुण हैं उन गुणों के बोधक हैं, ये अर्थवाद नहीं है, उपासना के लिए अपेक्षित गुणों के समर्पक हैं। ये यहाँ पर भाव शब्दाच्य इत्यादि सूत्र तथा भाष्य के द्वारा बताया जा रहा है। हाँ, भिन्न प्रकरण भी नहीं है और ये अर्थवाद बन करके विधि वाक्य के साथ एक वाक्यतापन्न भी नहीं होंगे, अपितु विधि वाक्य के द्वारा अपेक्षित चिंतन के लिए गुणों के समर्पक होंगे, इसलिए प्रमाण हो जाएंगे, ये बताने के लिए ये सूत्र है भाव शब्दाच्च। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।